Sarar yani bizim ele gidersen, naz yara küstüğümü söyleme, söyleme. Ne hallara düştüğümü sorarsan, o yar beni sorarsan, o yar beni sorarsan. Bağrıma taş bastığımı söyleme, ona söyleme. Yara söyleme, söyleme. Bağrıma taş bastığımı söyleme, yara söyleme. Aralar baş tutarak uzardayım, Mansur gibi çekilmişim dardayım, dardayım. Gezer dolaşırım da bilmem neredeyim, neredeyim, neredeyim, neredeyim. Deli deliden estiğimi söyleme, ona söyleme, söyleme, söyleme. Deli deliden estiğimi söyleme, ona söyleme. Belki bir gün çıkar gelir diyorlar, gönül muradını da alır diyorlar, diyorlar. Seven sevdiğini bulur diyorlar, diyorlar, diyorlar, bulur diyorlar. Umudumu kestiğimi söyleme, ona söyleme. Yara söyleme, yara söyleme. Umudumu kestiğimi yara söyleme, yara söyleme.